Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jeg er godt nok glad for den livsstil og det her vejr. Og ja. Ja, jeg kan ikke rigtig forestille mig at bo nogle andre steder lige pt. De to søstre, Linnea og Anna, er 23 og 28 år. De har boet i USA i knap 10 år. Vi bor i Hollywood. Der sker bare surrealistiske ting. Altså, jeg kan næsten ikke engang ringe hjem til mine veninder længere og bare sige sådan, nu skete det her i dag, fordi jeg tror ikke, de tror på mig længere. De tror bare, jeg er blevet den sygeste lystløgner, altså. Deres far er filminstruktøren Nils Arden Oplev, der i 2009 blev verdenskendt som instruktør af den svenske succeskrimi Mænd, der hader kvinder. Gennembruddet var en af årsagerne til, at han sammen med sin familie valgte at flytte til USA. Der ligger stoffer over det hele. Der har været dværge, der serverede. Det har jeg nok set flere gange. Linnea og jeg har været til rigtig, rigtig, rigtig mange fucked up fester. Til daglig bor Anna og Linnea i Los Angeles sammen med deres far og deres to brødre. Nærmere betegnet Hollywood Hills. Selvfølgelig er det en by, hvor du skal have en masse penge. Altså, let's be frank, det er ikke en sjov by, hvis du ikke har penge. Det er det ikke. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Anna og Linneas amerikanske liv af Sara Gerlach. Det er et helt rum kun med frokostanretninger og kaffe og lækre sager. Jeg går ned ad en lang hotelgang, hvor at, der er plakater for Nils Arden Oplevs nye film ud over det hele. Så det må være her, at Anna og Linnea de sidder et eller andet sted. Og en stor terrasse her med udsigt over hele West Hollywood ser ret fantastisk ud. Men der er ingen Anna og Linnea. Vi starter på luksushotellet The London, hvor Nils Arden oplever at have haft en travl dag. I anledning af sin nyeste film har han givet interviews til udenlandske journalister, mens Anna og Linnea har hængt ud blandt PR-folk, frisk skåret frugt og overdået i blomsteropsatser. Her er et helt rum kun med frokostanretninger og kaffe og en masse journalister fra hele verden. Hej, der er Vej. Hey, jeg optager fra starten. Hej. Godt at se dig. Hej. Ja, har du hej? Jeg har meget kort. Ja, meget kort. Har meget kort til Oscarfesten. Ja. Ja. På Sunset Marquee. Ja. Det er nemlig sandt. Er det et år? Er du færdig? Ja, det er jeg. Så hvad er planen? Nu er vi kører hjem til os. Okay. Og hvor har hvor, hvor du tænkt dig at køre det ud hen? Jamen det hele, det er til dine venner ved Radio 24/7. Ja, det er Radio 24/7. Nå, okay. Det er en dokumentar til Radio 24/7. Pressearrangementet for Nils Arden Oplevs film er overstået. Og mens hotelpersonalet får afryddet kaffekopper og vandflasker, får Nils kørt sin bil frem af en uniformklædt ansat. Så går turen hjem mod huset i Hollywood Hills. Det er unægteligt wow, en lille udsigt. Ja. Det er jo nogle virkelig smalle veje, det her. Altså, hvor, hvis I skal prøve at beskrive for nogen, der ikke kender byen, hvor er vi så henne i byen? Nu er vi 420 meter oppe i Hollywood Hills, med udsigt ud over The Valley og over mod Hollywood-skiltet. Og, så vi er faktisk så højt op på Hollywood Hills, som man kan komme, og hvor man stadigvæk er midt i Los Angeles. Og så når far kører, så får du prop i ørene, når du kommer. I Los Angeles ligger de berømte bakker Hollywood Hills, hvor nogle af byens mest succesfulde mennesker bor. Skuespillere, instruktører, producenter, forretningsfolk. På de små, snørklede bjergeveje kører lige dele dyre privatbiler og slidte trucks med de meksikanske arbejdere, der gør rent, ordner haver og swimmingpools. Hvad synes du? Dansk har været rigtig lækkert. Jeg har La Croix med lime eller grapefrugt. De to søstre, Anna og Linnea, viser rundt i deres fars hus. Så har vi vores yndlingsterrasse her. På den store terrasse fortæller de om en af de mange fester, de har holdt for nylig. Vi havde jo kæmpe fest, da Linnea blev student. Så vi havde... Jeg blev færdig med min bachelor. Nå ja, sorry. Så Anna og jeg, vi stod sådan og kiggede, der en terrasse et trin længere nede også. Og vi kiggede bare ud over 70 mennesker, der stod dernede og tænkte sådan, jeg håber, den holder. Ja. Og sådan nogle af vores rigtig gode venner fløj over fra Danmark, nogle af mine gymnasiekammerater, og vi havde købt... Altså, det var så hjernedødt, hvor meget sprut vi købte, og hvor meget der blev drukket. Vi havde sådan 9 liter... 9 liter vodka, altså 3 liter af... George Clooney's tequila. Så blev der drukket 3 flasker 1942, det der Don Julio. Det der virkelig lækre, dyre tequila. Det er sådan det bedste tequila. 6 flasker champagne. 16 flasker hvidvin. Den var der alligevel et par stykker tilbage. 38 øl. Nej, 48. 48 øl. Og noget rødvin. Altså, jeg ser dig der. Og det blev drukket alt sammen. Det, for at blive ved med at sige, sådan, de gik hjem, og så gik de op en etage, og så fik de nogle flere drinks. Så blev de hængende. Og de blev hængende. Altså, vores fars agenter var med. Sådan, og deres koner, vi får aldrig konerne, de kommer altid uden deres koner. Og konerne var så nice, og vi havde... vores hund var med. Sådan. Så nu ringer folk, nå, hvornår holder I fest igen? Altså, ja, folk, det var... Alle var fulde. Nå, hvis I skal vise mig rundt i huset. Nå, ja. Nej, det er helt okay. Jeg føler mig bare sådan hjemme, tror jeg. Her. Og folk er, altså det er ikke overfladet. Jeg ved godt, alle synes det er overfladet, men det virker, altså folk er så glade herovre. Og folk går op i at træne. Der er mange restauranter, hvor alt er økologisk. De er meget fokuseret på deres udseende. Men på den sunde måde, synes jeg. Og det er som om, at alle er så mærkelige herovre, så man kan bare være, hvem man vil. Hvis du vil sidde og drikke 2 flasker rosé på en tirsdag formiddag, så er der ikke nogen, der kigger underligt på dig. Eller hvis du vil gå rundt i et kostyme, altså, så er der seriøst ikke særlig mange, der kigger mærkeligt på dig. Altså, det er virkelig en fed by med en masse muligheder. Og de har alt. Hvis jeg vil til Silver Lake og være hipster, så kan man tage derhen en dag. Eller man kan tage til Topanga og være totalt hippie. Eller tage til Beverly Hills og være sådan... Ja, de har bare alt. Vi er jo meget, på mange måder meget integreret ind i filmindustrien i USA. Altså min far har haft enormt meget succes herover. Og det gør jo også, at man på mange måder bliver immun over for det. Altså, du ved, kendte er bare kendte. Altså, for nylig sad vi på The Chateau, hvor at, der var sådan en, der blev ved med at glo henover på mig. Jeg var sådan, hvor fanden er jeg virkelig bekendt ved ham der? Sådan, og han blev bare sådan ved. Du ved, sådan, jeg prøvede sådan at skubbe til Anna, sådan, hvem er det der? Fordi jeg ved, vi kender ham. Og han blev ved med sådan at kigge herover. Men hver gang jeg prøvede at sige til hende, så kiggede han på mig, så kunne ikke sådan skubbe til hende, vel? Og så pludselig går det først op for mig, altså... Da Selena Gomez går op til ham, at det så er The Weeknd, og der var jeg jo helt sådan, what the fuck, sådan har han seriøst lige stået og sådan overgloet mig, sådan, så jeg ikke engang kunne sige til Anna, at... og det var jo ikke engang... Det vilde er jo, at det er ikke engang en vild aften. Altså sådan noget der, det sker hele tiden, ikke? Overalt i Niels Arden opleves hus, hænger der filmplakater og kunst. Og hist og her står der statuetter og priser for hans filmarbejde. Anna og Linneas rundvisning i huset er nu kommet til deres fælles klædeskab. Et stort rum fyldt med tøj og sko fra gulv til loft. Alt der er virkelig rodet nu. Altså, jeg er nødt til at sige, at der er jo absurd meget tøj herinde. Det hænger jo, altså, der er 2 rækker. I kan, hvordan når I op til det øverste tøj? Når vi har sådan en trapstige. Men den er faktisk ikke høj nok. Det er lidt problemer. Ja. Hele den der nederskuffe er helt fyldt med GLP. Men vi glemmer, vi har jo fandme aldrig. Altså jo, vi har BH'erne på, men vi er jo ikke sådan nogen, der har styr på sådan noget til at have sættet på. For prøv, hvis du skal forklare, hvad GLP er, for dem, der ikke ved. Nå, det er noget... utroligt meget sexet undertøj til folk, der ikke har store bryster. Og meget dyrt, hvis du spørger mig. Ja. Ja. Vi deler alt vores tøj med hinanden og alle vores venner. Men det var, fordi det gik op først, at vi begyndte at købe de samme ting uden. Altså sådan, så jeg ville komme hjem med en ny kjole, og så er jeg næsten, ja, den købte jeg for 3 uger siden, den hænger inde i skabet. Jeg ved ikke så meget om dyrt undertøj og sko, dyre sko, desværre. Men altså, jeg kan godt genkende den der røde sål på mange af de sko, der står der og regner ud, at det er ikke noget, jeg har købt ned i Aldo. Dog ikke. Altså, det er dyre sko. Ja, altså, der er mange af dem. Og de er meget, meget festlige. Jamen, der er nogle ret pange sko. De der sølvprater, der skal være også, lidt gang i dem. Altså, dem ved jeg ikke, hvor jeg kommer til at gå med. Prøv at vise dem. Altså, de er flotte. Ja, de der. Altså, Linnea havde dem på den anden aften. Ja. De var meget sølv. Det var, fordi jeg mistede min kuffert. Købte jeg de der, men jeg ved ikke, hvad fanden. Altså, no. Så endte hun med bare at klipklappe på. På hele ferien, fordi man ikke havde sko på et loom. Men de der grønne, altså på de der leopard loops, dem har Linnea haft på en gang. Ej, det er faktisk, jeg havde dem på til middag også. Altså. 2 gange har Linnea haft dem på. De er også, altså det er jo en plateausål, der i sig selv er 5 centimeter høj, og så en hæl oveni. Altså den der hæl er jo hvad, 10-15 centimeter. Også, jeg ligner en basketballspiller, når jeg har de her på, altså fordi jeg simpelthen er så høj. Vi var til premiere, det var til premiere på Dead Man Down, og så var vi til afterparty bagefter. Så havde vi taget skoene af under filmen, ikke? Selvom man ikke, men det burde man ikke gøre, men vi kunne simpelthen ikke holde til det. Så sad vi skulle køre 22-25 minutter hjem efter afterpartiet, og vi havde stået i vores sko. Hele køreturen hjem gik ud på, at vi prøvede, altså det er det mest smertefulde, jeg nogensinde har prøvet. Vi kunne ikke, vores fødder var hævet så meget, at vi ikke kunne få vores sko af. Vi kunne få skoen af. Altså det gjorde så ondt at tage den At man af. Altså var ved at græde. Og jeg lyver ikke. Og så skulle vi ind på The Four Seasons, som er meget, meget, meget dyrt, fint hotel. Og vi har brugt hele køreturen. Vi har så endelig fået vores fødder ud af de her sko. Fordi man kunne ikke bare rive det. Det kunne man. Altså, de var hævet op, og det gjorde simpelthen så ondt. Og så kommer der bare de lækreste fyregunder ud, og vi står begge to bare tær på vej ind med skoene. Helt nye, du ved. Utroligt dyre, høje sko. Og de står sådan... nice shoes, og jeg var sådan, cool. Så Linnea har ikke haft, hun har haft dem på en gang siden. De der grønne har jeg haft på en gang, prøv at se. Der, man vælter tilbage, fordi balancen er helt. Det er jo de samme, som de her bare. Det er sådan nogle grønne metal, ikke? Jeg havde dem på natklub, og skulle stå og danse, og så, bum, faldt jeg bare tilbage. Hvad koster, altså de koster et par tusind i hvert fald, ikke? Jo, for nogle af de der ligger, de ligger vel på en 1600-1800 dollar. De der er lidt billigere. De der ligger vel til 9, ikke? Altså, det er jo 10.000 kroner. Ja, I know. Men skal du ikke begynde at spørge os om vores tasker? Ja, nej, jakkerne, mand. de der Tom Ford på Levis, dem, de er sindssygt. Der er ikke meget sko, men de er fandme flotte. Ej, den er smuk. En sort, meget, meget æg. Der er jo det, den består i virkeligheden ikke andet end selve solen og en guldhæl, altså en strop. Ja. Med en lille lås på, ja. De der alejer er sindssygt flotte. Dem tror jeg nok, jeg tager på i aften. Og vi går med det hele, altså, for det meste. Altså, der er enkelte ting, jeg kan se lige deroppe, hvor der hænger et tag på, som den har ikke været brugt endnu, kan jeg se. Åh, men der er også nogle, den der kjole, den er rød. Nej, du har haft din på, den der blå. Ej, men jeg købte den her kjole, så havde Rihanna, eller hvad nu er, Paris Hilton og Lindsay Lohan den på i samme måned, og så var den bare, den er flot. Så når den er der, prøv lige at se, den er, så har jeg haft, altså mærket hænger sikkert stadig, fordi jeg ikke har. Jeg har haft den med rundt alle steder. Mærket hænger stadig i den, ja. Jeg lyver ikke, hvis jeg siger sådan, altså normalt at tage til middag, hvor middagen koster 6.000. Altså, ja, jeg tror, vi havde en regning på $150 på bare at have drukket vand. Altså, fordi vi har drukket 5 flasker vand på restauranten, og de bongede $15 per vand eller sådan noget. Så det er jo 1000 kroner for bare vand. Så jeg, men igen, det er som om, at man ikke... jeg tror, jeg har været herovre for længe. Altså, det går mig ikke. Jeg tænker ikke over det mere. Altså, hvilket er så sindssygt og så ulækkert på en eller anden måde. Så alligevel er det sådan, når man... Jeg ved det. Jeg har retfærdiggjort den i mit hoved på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er godt eller... Hold kæft, hvad jeg ikke er blevet inviteret til af ting af mænd. Altså, sådan og bare... Altså, sådan dates. Altså, jeg havde en fyr, som var kæmpe amerikansk fodboldfan, som inviterede mig til at flyve til Dallas... Fordi der var sådan en kæmpe stor fodboldkamp, hvor at vi så skulle, inden kampen gik i gang, hænge ud med holdet på banen, og så ligesom sidde første række, og så til fest med alle spillerne bagefter. Jeg havde mødt ham her i byen, altså fredag, og han var altså mega succesfuld advokat, som altså en af topmenneskerne i Nike og sådan noget, altså sådan, eller Nike, som man siger på dansk. Men altså virkelig sådan super fin fyr og sådan noget. Vi har haft et sjovt fredag aften, vi var mødt i byen, og så får jeg pludselig det her opkald, om jeg vil med til det, altså sådan, om jeg vil, du ved, vil, han vil godt flyve mig ud der til Dallas til det her sindssyge, altså den her sindssyge weekend. Hvor jeg så er sådan, jamen, altså, det er virkelig sødt, du tilbyder, og du ved, jeg er meget beæret over, at du vil gå så langt for ligesom en første date, men det er alt for meget, jeg kender dig slet ikke. Altså, vi lige mødtes i byen i fredags, ikke? Og så siger han sådan, jamen, det havde jeg også forventet, du ville sige, så derfor så tænkte jeg, så kunne du bare tage 3-4 veninder med, så skulle jeg nok betale for dem også. Hvis du så altså du ved, hvis du så mindre altså hvis du er sådan utryg eller whatever ved altså du ved ved det kun er dig der skal afsted og sådan noget, altså og jeg var sådan det mener du bare simpelthen ikke, så sådan du vil betale for hotel og fly og altså billetter for mig og alle mine veninder fordi du vil på date, sådan. Du kunne da bare have spurgt, hvis jeg ville med ud og spise. Altså, sådan, altså, jeg var bare sådan, ej, sorry, stadig. Altså, nej, tak. Sådan, og ved du, han skriver stadig til mig, ham der. Altså, det, du ved, det er 4 år siden nu. Ikke? Der er nogle ting, nogle af vores fyre har sendt os ting i gave, og jeg plejede ikke at tage imod det. Og så da jeg blev ældre, var jeg bare sådan, fuck nu det. Altså, hvis det svarer til at købe en Starbucks, som det svarer til at købe de der sko, og du gerne vil give dem til mig, så fuck nu det, altså. Det er ikke fordi, altså... Så vi havde været på, hvad... 1 eller 3... Men det er også lidt... Altså, det ved jeg ikke, det er også lidt andet... Eller, altså, hvis du sidder i salongen og siger, hej, jeg kommer lige og afleverer noget til dig. Altså, du ved... Ja, så han skrev, hvor er du henne lige nu? Så når jeg sidder og får den bryn, du ved, på West 3rd eller whatever. Og så kommer der en assistent, vi sidder... Altså, mega proppet butik, eller salon, og så kommer der en assistent ind med en kæmpe Lobotyn-pose. Dropper den meget muset, lille assistent, dropper den af her til mig, og går væk igen. Og, og det var så en, jeg havde været på date med, og han er altså super cool, sådan før. Og han havde bare set, at jeg kan ikke huske, hvad for nogle stiletter på den aften, men jeg havde nogle virkelig fede stiletter på. Og så har han bare set dem og synes, nå, ved du, jeg er faktisk, de er lige dig. Og hvad fanden skal man så gøre? Altså, sådan siger man så, nej, det er virkelig sødt af dig, men det kan jeg ikke tage imod. Ja, det gør du. Og så siger de, ej, lad nu være. Altså, det kan du jo sagtens. Jeg har købt dem. Jeg har købt dem alligevel. Og så stod jeg inde i den der, så ville jeg lige se, hvad det var. Så jeg åbnede den der sko, og normalt kan jeg altså ikke lide, når folk køber ting, fordi jeg kan normalt heller ikke lide de der ting, så var bare ved dø over de der sko. Altså sindssygt smukke. Ja, de er meget, meget smukke. Der er enormt mange kvinder, der er ude efter mænd for deres penge i USA på, altså sådan den stereotype er du ved, spot on. Der er en grund til, at den eksisterer. Og jeg tror, hvis man så pludselig som kvinde fremstår enormt afslappet og egentlig ikke gider alt det der fis og ballade, så er det som om, der går en skrue løs på nogle af de der amerikanske mænd, og så kan de slet ikke forstå, sådan, at de ikke kan købe sig til noget, eller så tror de, de skal sådan oppe, du ved, altså sådan, så skal de gøre mere og mere, gøre det mere og mere fantastisk, hvad de tilbyder dig, fordi på et eller andet tidspunkt, så siger du jo ja, ikke? Og det, hvis man så prøver ligesom at forklare sådan, nej, jeg synes bare ikke, altså, kender dig ikke, altså, jeg er ikke interesseret i dig, fordi jeg aner ikke andet om dig, end du ved, at dit navn, og altså, de kan ikke rigtig, det kan de slet ikke relatere til. Så jeg tror, altså, sådan, ja, altså, det handler enormt meget om penge, men hvis man, det er jo heller ikke det, man gør, altså, hvis du godt vil have noget rigtigt med nogen, så er det jo heller ikke det, du går efter, vel? Altså, og det er jo også derfor, at man ligesom ikke er interesseret i de fyre, der bare kaster penge efter en, fordi det er sådan, så har du sikkert ikke andet end de fucking penge. Altså, du ved, så har du sikkert ingen personlighed. Sådan tænker jeg i hvert fald meget. Men ja, altså, det er noget andet. Specielt i LA, altså, folk er, du ved, svimlende rige i den her by, ikke? Så, og de har jo nærmest, altså, det koster jo ikke noget for dem at flyve dig et eller andet sted hen, eller, altså, det er jo nærmest, det er jo nærmest det samme som at gå ned og købe blomster eller sådan noget, det er at flyve dig til New York og en eller anden fantastisk weekend, eller sådan, det, altså, igen, det er en anden verden. Altså, det er jo sindssygt, fordi hvad? Jeg tror, Californien har nogle af de, altså, det er den rigeste stat i USA, og de har de fleste millionærer, og jeg ved ikke hvad, og alle vil gerne være en del af det her Hollywood-liv. Så der er rigtig, rigtig, rigtig, altså, bare de her hus, du kan ikke få et hus til under 6 millioner. Altså, så alle har sindssygt, altså, det er det billigste. Så alle har sindssyge hus og går meget op i at holde de her kæmpe fester. Og folk er så langt. Altså, så det der med, at man er speciel og det ene og det andet, det går jo så hen og appellerer til fester og hvordan. Altså, folk, der er jo folk, der holder. Alt er jo accepteret. Så hvis du vil holde en Dracula-fest, så kan du nok finde 400 mennesker, der godt vil med til din Dracula-fest. Så du kommer bare ind og oplever nogle af de mest langt ude ting, samtidig med, at du er i et hjernedødt hus, og altså på et tidspunkt, ja, altså vi har, så Linnea og jeg har været til rigtig, rigtig, rigtig mange utrolige fucked up fester, hvor, altså, om det så har været sådan, hvor der har været dvæve, der serveret, det har jeg nok set flere gange. Og altså sådan, hvor de har hyret prostitueret, så man kan gå op og være sammen med ovenpå, og til der ligger stoffer over det hele, til at folk, det er normalt, at du har valet, altså du hyrer folk til at parkere dine biler, når du holder en fest, og du hyrer, at der er 4, 5, 6 bartender på et i hvert værelse, der står man helt bare og laver drinks. Og altså, jeg tror også, at efter du har været herovre et stykke tid, så vender du dig bare til ting, og så lige pludselig er det ikke underligt mere. Altså, det er ikke underligt, at altså, det er kun underligt, når man fortæller det til nogle andre, at de så sidder med øjne så store som tekopper. Ja, altså, jeg synes næsten, altså, jeg har næsten set det hele, føler jeg, på det her tidspunkt. Altså, vi har været til en, der er rigtig mange sådan 70'er, 80'er, Miami Vice, hvilket i også er 80'er. Hvad for nogle andre tema? Der er den der rotation med også de der Playboy-folk, som alle sammen har de her kæmpe mansions, og så en gang hver en uge eller sådan noget, så der er nogen, der holder den her fest, så kommer der en 300 mennesker, og de har bare brugt kassen, og 9 ud af 10 gange er der et tema til festen. Altså, jeg vil sige, for nylig, der var Anna og jeg ind til sådan noget sex party, hvor vi godt nok ikke deltog, sådan noget meget eksklusivt noget, som, altså, og pludselig så gik det op for mig, sådan, jeg var helt, altså jeg sad og havde en helt almindelig samtale, sjovt nok med en anden dansker, mens der var nogen, der lå og knippede ved siden af mig, og jeg var blevet helt immun over for det. Altså var sådan, er det ikke fint? Kunne jeg få en drink til herover? Altså, egentlig, det var sjovt nok på vores, altså sjovt nok lige omkring fars fødselsdag, så vi havde været til middag med ham, og så var vi sådan, åh far, kan du ikke lige droppe os af til den her sex party, fordi nu skulle vi lige se, hvad det var. jeg havde skam ingen, altså slet ikke tænkt mig at deltage, det var slet ikke det, vi var bare nysgerrige, fordi nu, altså man hører jo om dem, det er jo en meget kendt ting i LA, at der bliver holdt de her sygt eksklusive sexfester. Og der går altid rygter om det, og hvem der kan blive inviteret og sådan noget. Så vi var sådan, nu er vi blevet inviteret, så skulle vi da også lige se, hvad det var, agtigt. Og jeg troede, det ville være enormt grænseoverskridende. Altså, det var meningen, der skulle være et eller andet show-agtigt, og så var det egentlig lidt... jeg ved ikke, det gik så op for mig, at så var det egentlig lidt fritøj, og så kunne man gøre sådan lidt, hvad man havde lyst til. Det var egentlig ikke lige så... Jeg troede, det var enormt grænseoverskridende. Jeg troede, jeg ville sidde i sådan en hjørne og være sådan, nej, jeg kommer aldrig til at kunne, du ved, glemme det her. Eller, okay, jo, jeg kan ikke glemme det, men jeg troede, jeg ville være skræmt fra vid og sans. Og så var det egentlig bare en masse nøgne kroppe. Altså, ikke noget, man ikke har set før. Ja, den hedder et specielt navn. Ja. Vi joker bare, at det er en sexparty. Omtegnet som noget helt bestemt. Altså, ja. Sådan en helt... Altså, det er en speciel gruppe, ja. Som arrangerer det, og en person, der kører det. Og så er man på hans liste, eller man betaler ham, og så kommer man med til det. Det er lidt anderledes som kvinden. Og det især, altså, så står man på en liste. Jeg ved ikke, vi har ikke arrangeret det, ikke? Det var igennem en fælles ven, men vi stødte jo på flere, vi kendte derinde, hvilket var det sjovt. Også nogle af dem fra de der temafester og de der Playboy-fester, hvor de bare var, hvad fanden laver I her? Altså, det var nok de sidste, vi har regnet med. Så sådan, om det er godt, det er genialt, du er. Kan du ikke lige stå og holde på døren, mens vi er oppe på toilettet, for der er ikke nogen lås eller noget. Der er ikke nogen, der skal se mig i tisse. Så... Men sådan, der var også mange, der bare sad så på, og der var mange, der bare drak. Alkoholen var virkelig god, og der var tjenere. Og, så der var så mange kendte, der er virkelig mange kendte, der tager til det. Og vi snakker top, top, top kendte, så det er ikke pinligt at være derinde, hvis du ved... En eller anden rigtig kendt er der. En eller anden rigtig kendt er der. Og sådan, folk, de sidder og hænger ud på gulvet. Altså, det var ikke... Eller så der senere, hvis du var oppe på scenen og lave noget... Ikke danse, noget andet. Nå, noget andet, ikke? Og sådan, men som dansker føler jeg ikke, altså man er så åben omkring sex, at man bare sådan, jeg kiggede ikke engang. Jeg mødte en, jeg ikke havde snakket med i 10 år, så kunne man så sidde og snakke med ham. Og Linnea kendte ham ikke, så hun lærte ham at kende, og du ved, så gik vi og havde det. Altså, vi fik så meget opmærksomhed, fordi der var kun 5 af os, der hele festen, der ikke stod i undertøj. Så folk var over hele tiden, både mænd og kvinder, og ville se, hvad, om de kunne... Også ham, arrangøren af festen, kom over samtlige gange. Men drengene havde jakkesæt på, og pigerne havde så undertøj, det var sådan lidt. Og så røg de der jakkesæt, så masker, så senere som aftenen, altså du ved... Ja, ja. Alle mændene har jo kat. Der er også kvinder, der tager ind for at møde mænd. Altså, der var også ægtepar, der var derinde for, at... altså, du ved... for noget nyt, altså... Så det er sådan, det er virkelig, virkelig rige filmproducenter, skuespillere, altså, de der San Francisco Tag Guys. Hele Hollywood-eliten, altså, det er dem, man ikke møder i byen. Det er dem, der ikke tager ud og sådan noget. Så det er jo pisse sjovt også, fordi at du sådan... Altså, du står til det mest eksklusive event i Hollywood, du kan komme til, vil jeg næsten sige. Et af dem i hvert fald. Måske Vanity Fair Party. Ja. Altså, og så... andet lige, så er lige den del med, at folk går rundt og har sex. Ja. Men det er jo ikke alle, der gør det. Nej. Der er også mange, de har også mange, hvor man bare sidder og snakker almindeligt, eller kigger, eller whatever. Altså, vi hang meget op i baren. Altså, don't get me wrong, selvfølgelig var vi også rundt og glor. Altså, men det var ikke, det var sådan ubehageligt, at man følte sådan, at ja, okay, det behøvede jeg ikke lige se. Altså, det har aldrig set så mange kvindelige... Kvindestil. Jeg blev pludselig virkelig nervøs for, hvordan vi fremstår, og hvad folk ligesom og tænker om os, eller hvad man siger. Og det skete også, fordi at, der havde været nogle piger over at besøge mig. Eller, altså, nogle piger, jeg ikke kendte så godt, som var kommet med nogle andre veninder for at besøge mig i L.A., hvor at, jeg ligesom havde givet dem den sådan helt store L.A.-bytur. Og de havde haft det så... Altså, eller jeg gik ud fra, at de... Eller, de havde udtalt sig omkring, de havde haft det så fedt, og det havde været den vildeste oplevelse. Og så kommer jeg jo hjem til Danmark der et par måneder senere, og finder ud af, at de ikke har lavet andet end at svine mig, og kaldt mig den mest selvglade person, de nogensinde havde været udsat for. Og jeg ved ikke hvad. Og det, sådan noget, det synes jeg bare er enormt hårdt, for jeg synes ligesom, at jeg havde ikke været andet end åben, og sådan vist dem, altså... Du ved, prøv at give dem en fed oplevelse, ligesom, altså, og det gjorde bare, at jeg egentlig ikke rigtig havde lyst til at dele noget med nogen. Altså, du ved, hvis jeg føler mig holdt for nar og gjort til grin af folk, som kommer ind i mit hjem, og som ligesom, ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der synes vil være fedt. Så jeg havde det lidt sådan, fuck det, jeg gider da ikke have, at der er nogen, der skal vide noget om, hvad jeg går og laver i LA, hvis de alle sammen skal sidde derhjemme og grine af mig på den måde. Altså, Hvad er det, du er bange for? Vi snakkede faktisk lidt om det også første gang, at du sagde, at nogle gange så kunne du næsten ikke overskue at ringe hjem til veninderne og fortælle et eller andet, fordi at de ville tro, at du har løst løgner. Altså, er det stadigvæk, er det de ting, som du kan være bekymret for, eller hvad er det, du kan være bekymret for, at folk ligesom latterliggør? Jeg tror jo, det er mere det der med, at vi er bare for meget. Altså, du ved, den måde, vi opfører os på, vi altså, tænker for højt om os selv og sådan noget. Der burde jeg nok også altså, være bedre til at være sådan, fuck det, altså, jeg kan da være ligeglad med deres mening og sådan noget. Det er også langsomt ved at blive, vil jeg sige. Altså, det er også derfor, jeg sidder her nu, ikke? Og ligesom ikke har sagt fra. Men jeg synes også, det er hårdt, at man skal tænke over det. Altså, man skal tænke over det, at det giver bagslag, at man ligesom fortæller om ens... Altså, det er jo lige præcis... ikke, jeg sidder jo ikke og lyver. Altså, hver en person må med glæde komme herover og se, at det er rigtigt. Altså. Det er virkelig. Nej, okay, måske ikke lige alle. Så får vi bare så komme. Der kan ikke bo flere i huset lige nu. Men, men jeg mener bare... Ja, ja. Altså... Kan du genkende, Anna? Har du prøvet sådan noget, eller er du mere... Slår du mere fra overfor det, eller hvad det var? Nej, jeg står lige bag ved Linnea. Jeg har måske prøvet det et par år mere. Jeg er lidt ældre. Og kommer fra, altså... Det ved jeg ikke. Det mener jeg. Det er også... det er også fordi sådan... Jeg tror, Anna, hun var lidt... Altså, Anna var lidt mere sådan... out there i Danmark-agtig. Det var sådan mere for... Altså, hvor jeg føler, at jeg var meget ung, da vi flyttede, så jeg får den der, når jeg kommer hjem til Danmark, sådan, jamen sådan er du slet ikke, altså, åh, du er blevet så Hollywood og sådan noget. Og der tror jeg, Anna var mere, hun gik i byen og var, altså, du ved, sådan... For... Jeg var allerede for meget. Ja. Altså, det har fået, det får jeg stadig at vide. Det er også derfor, jeg holder så meget af det, fordi der er ikke nogen, der fortæller mig, at jeg er for meget. Altså, jeg skaber mig 10 gange mere, end jeg gør i Danmark, og får ikke at vide, at jeg er for meget. Det er så også kreeret et monster, men... Men det er også... Det er også det, det er fint, hvis du synes... Altså, det er fint, hvis folk synes, vi er for meget. Jeg kan også godt selv se det. Jeg forstår det også godt. Men det er en ting, hvis du sidder og fortæller mig, at jeg er for meget til mit ansigt. Og noget helt andet, hvis du kommer og tilbringer tid med mig og har det også så fedt. Og så går du hjem og fortæller alle andre, at du synes, jeg er for meget. Men hvad hellere sige det til vores ansigt? Det er det, det, det, de siger det jo ikke til vores ansigt. Det er det. Altså... Og herover der synes de, det er sjovt. Altså, alle vores venner synes, det er fedt, at vi er for meget. Altså, vi... De var, vi var inde og spise på Dagnetær i Danmark, hvor, hvor vi spurgte tjeneren, Linnea spurgte tjeneren, om han spurgte, om vi ville have dessert, så sagde vi, at det kommer an på, hvis han var blevet serveret. Og det synes han endte jo med at stå og kramme, og så synes vi, var de mest nice gæster, han havde haft anden, fordi alt var så tørt. Så sådan, det er de jo bare ikke vant til. Ja, altså det er derfor, vi får de oplevelser, vi gør. Altså, hvis man ikke, hvis man ikke ligesom kaster sig ud i det og... siger de ting, man har lyst til at sige, og gør de ting, man har lyst til at gøre, så kunne vi jo lige så godt bare sidde hjemme foran fjernsynet. Stadigvæk i Niels Arden Oplevs store hus. I familiens fælles badeværelse gør Anna og Linnea klar til en bytur. De drikker champagne og hører musik, mens benene barberes og make-up'en bliver lagt. Hvem kommer? Hvem plejer at komme på Craigs? Elton John? Ej, der kommer rigtig mange folk i musikbranchen og i filmbranchen. Og sådan gamle Hollywood-folk, alle dem, der plejede at komme på Dan's Hanners, den restaurant, ham der havde før. Det er bare, det er en sjov restaurant. Altså, der er gang i den, man kender alle, når man går derind. Der er god betjening, man føler sig hjemme. Det er sådan et sjovt sted at blive set, hvis man har et bord. Det er meget sådan, der er ikke så mange borde. Altså, jeg har været der, bare for at være helt ærlig. Jeg har været der en gang før. Kun én? Måske to. Du vil ikke huske den anden gang? Ej, det er det, der er det gode, hvor der står. Ja, det er det. Men jeg har aldrig været der sådan rigtigt. Altså, jeg har ikke været der sådan at spise. Jeg har bare været der kort. Okay. Det er lidt specielt. Altså, jeg synes, det, da jeg var der, at det var sådan lidt specielt klientel. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Det er også lidt mærkeligt, fordi det er jo, som du sagde tidligere, Anna, du sagde, at det er ikke en fin Michelin-restaurant, men... Fordi der er også sådan lidt sportsbar over, de kører de der fjernsyn. Det er der fjernsyn. Og... Altså, jeg synes... stederne i LA bliver meget hurtigt ødelagt. Altså sådan lige så snart, at der er folk, der finder ud af noget af nice, så prøver de jo at få bord derinde, eller stiller sig i baren og sådan noget, så man får også de der typer, hvor man er lidt sådan... gud, altså de der rigtige LA-typer, de der kvinder, man ikke kan holde ud. Men hvis, altså... Ja, det ved jeg ikke. De har alligevel formået at holde det meget sådan altså, jeg vil sige, ja, meget eksklusivt, meget tid. Altså, det er da ikke særlig godt. Ja. Altså, om bare ingen, der er ingen grænser mellem os. Nej, vi bor tak lidt om det her med ILA, og for at være helt politisk ukorrekt, hvordan, når du siger kvinder, man ikke kan gå ud og tænke, hvad er det for en type kvinder, man... Jeg synes, der leder efter det, men... Ja. Ældre og har fået lavet en masse på ansigtet Og det er rigtigt. Dem, hvor deres formål i livet er at blive gift med en eller anden succesfuld. Altså, der køber dem ting. Så meget at bidrage. Ja. Altså, som egentlig ikke rigtig selv har nogen karriere eller nogen interesser, eller altså sådan, og som, du ved, ændrer deres ansigt og ændrer deres tøj og alt efter, hvad der sådan, altså, de tror vil gavne dem sådan i forhold til at møde altså en rig fyr. Hvilket er fucking halvdelen af kvinderne i New York. Det har vi jo også. Og det er faktisk så fake. Altså, det er sådan nogen, der aldrig viser sig uden makeup på, og det der form til at blive nogen. Ja. Dem er der rigtig mange af, jeg ved. Rigtig, rigtig mange. Byen samler på dem. Pigerne sætter sig ind i en Uber og kører ned ad bakkerne mod adressen 8826 Melrose Avenue i West Hollywood. Her ligger en af byens eksklusive restauranter. Den hedder Craig's og er et kendt tilholdssted for celebrities, hvilket de mange paparazzier udenfor også er et godt bevis på. You're gonna, at the stop sign, you're gonna go straight. See where those lights are coming from that car? That way. Prøv at se her. Nu trækker vi op. You took there, yeah? Yeah, you can just pull into the valet and we'll jump out. Så skal vi se, om der er gang inden. Hvad tid er klokken nu? Ja. Jeg kan ikke huske, hvad tid vores reservation er. Ja, men det er fint. Enten er den 8.30 eller også sådan. Jeg har seriøst noget. Det betyder så meget. Nej, jeg ville godt have haft en mint, fordi jeg ville stå. Jeg kan lige se, at vi kommer nu, og så ikke kommer ind. Ej, jeg har fucking min bilnøgler med i den her. Og der er mange mennesker udenfor her. Jeg kan ikke finde det fucking mennesker. Det er okay, om parking kan. Og der står mange paparazzi. Ja, det er det står der altid, eller hvad? Ja. Two seconds, give me one second. Okay. Meget vigtigt, jeg har ikke tænkt mig, at det er. This is fine, sir. Just hold your back. Ude foran restauranten her, Craig's. Den er fyldt med paparazzier og en masse mennesker, der står og venter på at få lov til at komme ind. How are you? Sarah, nice pleasure to meet you. Are you Craig? We're having dinner. I know, can you have a bet? Go to the bar, have a drink, and I'll catch you up. It's a pleasure. Who are you, sorry? Just have a drink. I'm saying, who are you? Who are you? I'm Craig. You're Mr. Craig himself? I'm that Craig. Wow. I'm that guy. Really? Craig's virker ikke umiddelbart voldsomt imponerende. Langs den ene side er der en bardisk med store tv-skærme, der viser sport, mens selve restauranten er indrettet med sorte malige lædersofaer i rummelige båse. Her er det normalt at kunne spotte både filmstjerner og andre kendisser i en restaurant, der selvfølgelig også har en VIP-bagindgang. Pigerne drikker cocktails, snakker og fløter. Altså, man kan tydeligt se, at I er på hjemmebane her. I kender i hvert fald dem alle sammen. Så ejeren, han har lige betalt for vores drinks. Jo. Han har lige sagt til mig, at de alle sammen var på, på Craig. Hans navn, der står på servietten. Altså ham, der ejer. Ja. Ham, der ejer restauranten, hvor det pisse færdigt for bord, har lige betalt for vores cocktails her. Og vi har ikke engang sagt andet end hej. Ja, men skør så. Wow. Altså, den tredje er til mig. Den tredje er til dig, ja. Det er fint. skål. Cheers. Jeg håber, du kan lide spicy margaritas. Sorry, go ahead. Er der chili? Det er normalt, der. Ja. Vi kører lige sådan 10 af de her. Vi bliver nødt til at bestille noget virkelig sådan, spicy, sådan så at vi drikker langsommere. Det er et godt trick. Ja, ellers så kører vi det her ned. Okay, jeg har simpelthen lige gemt mig ud på toilettet. Og jeg multitasker lidt herude. Bare til dem, der er interesseret i den slags. Jeg har fået én drink. Den var alt for stærk på mange måder. Det var en eller anden tequila spice, som gjorde, det gjorde ondt, hver gang man tog en slurk af den, og derfor blev man nødt til at drikke mere. Men ja, det er et vildt sted, der det er fandme svært at forklare med ord. Jeg har næsten lyst til at tage et kamera frem og tage billeder af nogle af de her par, der sidder rundt omkring, hvor at damerne har fået møbleret hele ansigtet om. Og de kender det. Altså alle ligesom, der er sådan en meget familiær stemning herinde. Alle på fornavn med ejeren og hans de manager, der er som styrer bæksen, som ligesom kommer rundt og sætter sig på bordene og snakker med folk. Og ja, på sådan lidt bilsælger-agtig måde, men man er vel et eller andet sted også meget hyggeligt. Så jeg forstår godt, hvorfor at Anna og Linnea bliver med at komme tilbage. Det er i hvert fald tydeligt, at de er på hjemmebane her, og de lyser rimelig meget op i lokalet, og der har været mange, mange lange blikke efter dem. Der er sådan ikke sådan overdrevet gang i den her anden i dag. Eller, altså, der plejer at være... Vi skal have det alvor ude til Emmy, og så er de kørt helt ud. Nå, det kan være. Hvad med alle de der paparazzier, der står udenfor? Er det normalt? Der stod fandme, hvad var der? Jeg kiggede bare ned, der var sådan 8 paparazzi eller 9 paparazzi. Jeg ved ikke, jeg ved aldrig, hvem nogen er. Er det meget sjovt, ham der skrev til dig i går, fordi at jeg havde jo skrevet dit nummer ind i en af de der matches, hvad de hedder. Tændstikker, ja. En eller anden stor musikmanager. Der var mere interesseret i at tale med min far, da han ankom, end at tale med mig. Ja. Ja, altså, det kommer an på, om det er folk, du gider at snakke med, eller ej, er det nemt at snakke, altså at finde folk, man gider at snakke med? Nej, er det nemt at falde i snak med folk? Ja. Altså, Anna og jeg, vi snakker nærmest kun med dem, der arbejder, og vi gider ikke alle de der typer, der sidder i baren. Pludselig går det op for Craig, indehaveren af restauranten, at Anna og Linnea følges med Sara, der er i gang med at optage. Det falder ikke i god jord, og Anna er nødt til at sweet-talke Craig for at bevare gode stemninger. Men Sara får desværre ikke lov til at optage mere indenfor. Nej. Ikke rigtigt. Vi forlader de tre unge kvinder på restaurant Craig's i West Hollywood. American love. American me. Du har lyttet til Anna og Linneas amerikanske liv. En udsendelse om døtrene af den danske filminstruktør Niels Arden Oplev. Optaget i Los Angeles sommeren 2017. Tilrettelæggelse, Sara Gerlach, Klip og Mix, Kim G. Hansen, redaktør Mikkel Clausen, indtaling Christiane Vejle. I took a walk with the palm trees as the daylight fell. Sangria in the canteen, talking to myself. This tattoo on my left hand is turning purple as blue. Daydreams of the romance, daydreams of you, my pretty woman in a ball gown, Richard Gere in a tux, getting married in the courthouse, writing vows in a rush, making out before the judge, my teenage wife, got a wedding band done, that I just might die with. It's an American wedding. They don't mean too much, but we were so in love. We had an American wedding. Now what's mine is yours. That's American love. In my rest at Kennedy, she signed her name and pen in the fancy, fancy cursive, then turned her term papers in. A thesis on Islam, virgin brides and arranged marriage, key shaves and polygamous husbands, those poor un-American girls. After school she ran to me, jumped in my 5.0. This is the home of the brave, land of the free, but your parents still didn't know. She said I've had a hell of a summer, so baby don't take this hard, but maybe we should get another before this goes way too far. Oh, just an American way. Have my Mustang, that's all I got in my name. But Jesus Christ, don't break my heart. This wedding ring won't ever wipe off. But if you stay, oh, if you stay, stay, you'll probably leave later anyway. It's love made in the USA. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.